iubirea noastră nimic nu mai rămâne. Dacă tu ai să pleci de mâine, știi că multă lume se va bucura dacă tu de mâine vei pleca. Din iubirea noastră nimic nu mai rămâne. Dacă tu ai să pleci de mâine, știi că multă și never.